Non, il est pas dans cette rivière. Nézd a másikat! Úgy csinál semmi alkalmas. megyek mosakodni! Hallod? Pillanat vissza. a bárda. Rá nincs szájtógép az önnek. Én akartam nézni, mi van a perszóban. Meddig itt az az akció, amit nem kaptál meg. Elkész ruháló. Semmit megy el, akarom rakni a kabátomat. Mit akarsz volna? Átkalni. Minek adnál már? Még 9. hónap 30-áig, akkor pontosan mi az, hogy a vasárnap egy érvényes még. Van egyébként most abban is aludni. telefonokat, hogy maradjon a vízben. Nem fog maradni. Azt kell tenni, hogy valami szal, ez mindjárt legyen. Mi van, hogy valami? Itt van a ez a másik van. Minden egy perc után látnik. És kapcsoljam ki, biztosan akarsz egy tőlképezni többet? Vagy kapcsoljam még, vagy hagyjam még. Nem akarok